Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara andolsun. Yağmur yüküyle yüklenen bulutlara andolsun. Kolayca akıp giden gemilere andolsun. İşi paylaştırıp da ayıranlara andolsun. Size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur. Ceza mutlaka vuku bulacaktır. İçinde yollar bulunan göğe andolsun. Şüphesiz ki siz çelişkili sözler içerisindesiniz. Ondan döndürülen kimseler döndürülür. Kahrolsun o koyu yalancılar. Onlar koyu bir cehalet içinde kalmış gafillerdir. Din gününün ne zaman olacağını soruyorlar. Onların ateşte yakılacakları gündür. Tadın azabınızı. Acele gelmesini istediğiniz şey işte bu idi. Muttakiler cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Rablerinin kendilerine verdiklerini alırlar. Çünkü onlar bundan önce dünyada güzel davranırlardı. Onlar geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar ederlerdi. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı, onu verdirlerdi. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde açık ayetler, deliller vardır. İçinizde görmüyor musunuz? Rızkınızda size vaat edilen şeyler de göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu vaat sizin konuşmamız gibi kesin ve gerçektir. Resulüm, İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana gelmedi mi? Onlar İbrahim'in yanına girdiklerinde selam demişlerdi. O da selam demiş. İçinden de onların tanınmamış bir topluluk olduğunu geçirmişti. Hemen ailesinin yanına giderek semiz bir dana kebabı getirtti. Önlerine sürüp yemez misiniz dedi. Onlardan ötürü içine bir korku düştü. Korkma dediler ve ona bilgin bir oğlan çocuğu müjdelediler. Karısı hayretle seslenerek geldi. Elini yüzüne çarparak, ben kısır bir koca karıyım, dedi. Onlar, bu böyledir. Rabbin söylemiştir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Bilendir, dediler. İbrahim, o halde işiniz nedir ey elçiler, dedi. Dediler ki, biz suçlu bir kavme gönderildik. Üzerine sert taşlar yağdıralım diye. Onlar haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada Müslümanlardan sadece bir ev halkından başka kimse bulamadık. Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık. Musa'da da ibretler vardır. Onu apaçık bir delil ile Firavun'a gönderdik. O bütün erkanı ile birlikte yüz çevirdi ve bir sihirbaz veya bir delidir dedi. Biz de onu ve ordusunu tutup denize attık. Bu sırada o kendisini kınayıp duruyordu. Ad kavminin başından geçende de ibret vardır. Onların üzerine kasıp kavuran rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği şeyi canlı bırakmıyor. Onu kül edip savuruyordu. Semud kavminin başına gelenlerde de ibretler vardır. Onlara bir süreye kadar sefa sürüp zevklenin denmişti. Rablerinin buyruğuna baş kaldırdılar. Bu yüzden bakıp dururken kendilerine yıldırım çarpmıştı. Ayağa kalkacak güçleri kalmadı. Yardım edenleri de olmamıştı. Bunlardan önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idiler. Göğü kendi ellerimizle biz bina ettik ve biz onu elbette genişleteceğiz. Yeri de döşedik. Biz ne güzel döşeyeceğiz. İbret alasınız diye her şeyi çift çift yarattık. Allah'a kaçınız. Ben size onun katından apaçık bir korkutucuyum. Allah ile birlikte başka bir ilah edinmeyin. Ben sizi onun katından apaçık bir korkutucuyum. İşte böyle. Onlardan öncekilere herhangi bir peygamber geldiğinde hemen bir sihirbaz veya bir delidir dediler. Bunu nesilden nesile birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır. Onlar azgın bir topluluktur. Onlardan yüz çevir. Davetine uymamalarından dolayı sen kınanacak değilsin. Öğüt ver. Hatırlat. Çünkü öğüt ve nasihat müminlere fayda verir. Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler, bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz ki rızıklandıran da, güç ve kuvvet sahibi olan da Allah'tır. Muhakkak ki bu zamanda zulmedenlerin de geçmişteki zalim arkadaşlarının paylarına benzer azaptan payları vardır. O halde acele etmesinler. Kendilerine vaat edilen günlerinden dolayı kafirlerin vay haline.